Cumanız mübarek olsun. Aziz ve sevgili Akra dinleyicileri, size bugün güzel Karadeniz'in şahane şehri Trabzon'dan hitap ediyorum. Trabzon'dan selamlar. Karadeniz gezisindeyiz. Efendim, İç Anadolu'da Amasya Tokat'ta bulunduktan sonra çok şahane bir kasaba olan Niksar'dan Karadeniz'e geçtik. Yoldaki kasabalarda kardeşlerimizle görüştük. Şimdi Trabzon'da bulunuyoruz Cuma gününde. Allah-u Teala Hazretleri Cuma'nızı mübarek etsin. Bu güzel günün her türlü maddi manevi hayırlarına cümlenizi sevdiklerinizle beraber nail eylesin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den Enes radıyallahu anh rivayet eylemiş. Peygamber Efendimiz buyurmuşlar ki küllü naimin zailun illa naime ehlil cennet ve küllü hemmin munkatı'un illa hemmi ehlin nar ve izâ amilte seyyiyeten fe etbi'ha haseneten temhuha. Küçük bir hadis-i şerif ama içindeki manalar önemli. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki her nimet biter. Sona ericidir. Zail olucudur. Zeval bulucudur. Biticidir. Elden gider. Ancak cennet ehlinin efendim safası, nimetleri, naimi o bitmeyecek, ebedi. Hüm fiha halidun deniliyor ya, Kur'an-ı Kerim ayetlerinde de cennet anlatılırken, o cennetin nimetleri bitmeyecek. Dünyadaki nimetler biticidir. Tabi dünyadaki zevkler ve nimetlerin bir kısmı efendim ahirette ayrıca azap mevzu olabilir. Haramdansa, günahtansa. Onun için denilmiştir ki güle güle günahları işleyen ağlaya ağlaya ahirette onun cezasını çeker denmiştir. Onun için dünya nimetleri iki sebepten önemsiz. Birisi eğer günah üzere bir efendim zevk ve safa ise ahirette ağlaya ağlaya cezası olduğu için onu yapmamak lazım. İkincisi fanidir, boştur, gelip geçicidir. İnsan gönlünü onlara çevirir, aklını onlara takar ve hedefi bu olursa, yani yiyeyim, içeyim, oynayayım, eğleneyim diye aklını bu fani nimetlere takarsa ebedi hayatı elden kaçırabilir. Asıl elden kaçmayan ebedi nimet olan efendim cennetin nimetlerini, cennetin zevkü safasını hedef almalı, Allah'ın rızasını düşünerek ona göre hareket etmeli. Ve küllü hemmin munkatı'un illa hemme ehlin nar buyuruyor Efendimiz arkasından. Bütün acılar da biter. Yani sabretti mi insan, acı da devamlı değil dünyada, biter. Üzüntü, acı, sıkıntı değişir. Çünkü bu dünya hayatı işte böyle bazen iyiliklerle, bazen kötülüklerle, bazen hastalıklarla, bazen sıhhatle, bazen efendim güzel, bazen nahoş şekilde dolu. Dünya hayatının özelliği bu, karışık. Ahirette karışıklık yok. Cennette hep iyilikler, güzellikler, zevk-i safalar, efendim mutluluklar var. Cehennemde de hep mutsuzluklar var. Bütün üzüntüler, acılar bitici. Ancak cehennemin ahalisinin acıları bitici değil, ebedi diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, o da hadis-i şeriflerde bildirilmiş, ayet-i kerimelerden de biliyoruz. Onlar da cehennemde, hüm fiha halidun, ehli cehennemde, cehennemde ebedi kalacaklar, halidi olarak kalacaklar, çıkmayacaklar. Cehennemin kapıları kapanacak ve kocaman desteklerle desteklenip kocaman kütüklerle, dayaklarla dayaklanacak. Onun için müsade kelimesi kullanılıyor cehennemin bu kapıları hakkında. Ölmek de yok ki kişi kurtulsun. La yukta aleyhim feyemutu. Ölüp de ölmeyi temenni edecekler. cehennem ehli ama ölmek yok. Azabı devamlı tatmaları için ölmek orada bahis konusu değil. Ve cehennem ehline yüz binlerce, milyonlarca sene yanacaksınız, sonra kurtulacaksınız dense sevinli çiçeklermiş yani. Hiç olmasa bir zaman sonra bitecek diye, ama öyle bir şey bahis konusu değil. Tabi Allah-u Teala Hazretleri Erhamur Rahim'indir. Rahmeti çoktur. Kullarına lütfundan, rahmetinden azabı da sefayı da önceden bildirmiş. Ve neleri yapanların cezaya çarpılacağını bildirmiş. Neleri yapanların mükafat alacağını bildirmiş. Dünyanın ve ahiretin tehlikelerini öğretmiş. Onun için İslam ve İslam'dan önce, Peygamber Efendimiz'den önce gönderilmiş peygamberlere uyanlar kurtulacaklar. Onun için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den diğer bir hadis-i şerifi okuyalım. İmam Buhari'den Ebu Hureyre radıyallahu anh ravisi buyurmuş ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, küllü ümmeti yedhulûnel cennete illa men eba kâlu ve men yeba kâle men etâ'ni dekhilel cennete ve men asâni fakat eba. Buyurmuş ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, küllü ümmeti, ümmetimin hepsi yedhulûnel cennete girecekler. İlla men eba, istemeyip diretenler, reddedenler müstesna. Tabi şaşırmışlar, yani cenneti istemeyen olur mu? Yani cennet gibi güzel bir yer istenmez mi? Şaşırmışlar. Ve men eba, yani kim istemez, kim reddeder, kim öyle bir nimeti teper diye sormuşlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e. Efendimiz buyurmuş ki, men etâeni dehelel cennet. Kim bana itaat ederse, benim sünnetime uyarsa, ben Kur'an-ı Kerim'i açıklayan, üzerine Kur'an-ı Kerim indirilmiş, Allah'ın kitabı gönderilmiş bir Allah elçisi olarak örnek bir kimseyim, uyulması gereken bir metbuum, bir başkanım. Kim bana itaat ederse, benim yolumdan giderse, beni dinlerse, benim nasihatlerimi tutarsa, dehelel cennet. İşte o cenneti istiyor demektir. Cenneti istemek budur. Cennete girer. Ve ben asani fakat eba. Kim bana asi olursa o da cenneti istemiyor demektir. Çünkü isyan ediyor. Cenneti isteyen Resulullah'a itaat eder. İtaat etmesi cenneti istediğini gösteriyor. Yana yakala cenneti istiyor da onun için Resulullah'ın sözünü dinliyor, hayatını okuyor, tavsiyelerini tutuyor. Kur'an-ı Kerim elinde, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin izinde gidiyor. Tabii o zaman cenneti istediği için Allah-u Teala Hazretleri'ne vaat etmiş. Hatta o vaatten öte davet ediyor. Allahu yed'u ila daris selam. Allah-u Teala Hazretleri hepimizi cennetine davet ediyor. Ne kadar güzel, ne kadar şerefli. Hepimiz Allah'ın cennete davet ettiği kimseleriz. Hepimize ilahi davet gelmiş. Davetiye. Cennete gelin diye Allah-u Teala Hazretleri tavsiye etmiş ve davetiye göndermiş oluyor bize. Büyük bir şeref ve Allah'ın büyük bir rahmeti. Ama insanların bir kısmı Resulullah'ı dinlemiyor. Resulullah'ı dinlemeyince tabii Resulullah Kur'an'ı yaşadığı için, Kur'an ahlakıyla ahlaklandığı için, Kur'an'ı öğrettiği için, Kur'an'ın insanlar tarafından anlaşılmasını sağlamak için vazifesini 23 yıl içinde böyle hayatıyla müşahhas İslam'ı, mücerreb İslam'ı, yani yaşanan, elle tutulan, gözle görülen, herkesin anlayabileceği şekilde İslam'ı anlattığı için ona itaat eden cennete girecek ve ona asi olan da demek ki cenneti istemiyormuş. Kendisi bilir. Asi dinlemiyor, isyan ediyor, aksini yapıyor. Yani doktoru dinlemiyor, doktorun tavsiyelerini tamamen aksini yapıyor. İlaçları reddediyor. Bu ilaçları içerse iyi olacak. İnadına ilaçları içmiyor da hastalığını arttıracak, kötü şeyleri yapmaya devam ediyor. Tabii onun sonu şifa olmaz. Doktorunu dinlemeyen, tavsiyeleri tutmayan, tedavi olmayan, tedavinin aksini yapan, tedavi yerine hastalığını arttıracak şeyleri, hastalığına sebep olacak, sebep olmuş olan şeyleri yapıp duran bir insan elbette belasını bulur, cezasını çeker. O bakımdan yani herkes kendisine etmiş oluyor. Kur'an-ı Kerim'deki Allah-u Teala Hazretlerinin ayet-i kerimesi de efendim bunu ifade ediyor zaten. وَمَا اَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَب۪يدِ Ben kullarıma zulmedici değilim. Yani لَا يُسَلُ اَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسَلُونَ buyurulduğuna göre Allah-u Teala Hazretleri farz edelim ki kullara ağır bir şey emretse, takatinin üstünde bir şey etse, haksız bir şey emretse, adaletsiz bir şey emretse, efendim hani insanların zalimlik bu diyebileceği bir şey emretse kim hesap soracak? Alemlerin Rabbi neylerse efendim kimse ona hesap soramaz. Efendim her şeye kadir. Kimse onun karşısına çıkamaz. Onun iradesine efendim muhalefet edip de onunla çatışamaz. Allah-u Teala Hazretleri tabii bazı insanlara müsaade etmiş de dünya imtihan olduğu için günah işleyebiliyorlar. Yoksa Allah müsaade etmese onu da yapamazlar. Yani kafir felç olsa elin kolunu kıpırdatamaz ki. Allah yeri göğü sallasa efendim binasından çıkamaz. Başına efendim taşlar yağdırır. Nasıl efendim tarih boyunca eski Allah'ın kahrına uğramış ümmetlerin cezasını çektiği gibi benim diyen, ben kadirim, ben yaparım, ben ederim diyen insanların, firavunların, nemrutların nasıl cezalandığını biliyoruz. Yani günahı işleyen Allah-u Teala Hazretlerine karşı geliyor ama Allah imtihan olduğundan, o müsaade verdiğinden, imkan verdiğinden yapıyor. Yoksa Allah demediği bir şeyi, yapılmasını murad etmediği bir şeyi kimse yapamaz. Kün feyekün, ol derse olur, olma derse olmaz, dur derse durur her şey. Efendim her şey onun emrine muti. La havle ve la kuvvete illa billah. Allah'tan gayrı güç kuvvet sahibi yok. Asıl iman bu işte. Efendim gücün kuvvetin Allah'ta olduğunu dilerse her şeyi yapacağını bilen bir insan efendim asıl gerçek mümin olmuş oluyor. Bir hadis-i şerif daha okumak istiyorum. Bu cennetle cehennem meselesi bahis konusu olunca efendim birinci hadis-i şerifte cennet nimetlerinin ebedi olduğunu, cehennemin azaplarının, acılarının da ebedi olduğunu okumuştuk. Orada bir cümleyi ben unuttum. Hadis-i şerif tamam olsun diye onu da hatırlatayım. Efendimiz buyuruyor ki ve izâ amilte seyyiyeten fe etbiha haseneten temhuha. Bu da mühim bir kaidedir. Söz sözü açınca ben onu eklemeyi, hadisi tamamlamayı şimdiye bırakmış oldum. Hani kuldur, Allah'a iyi kulluk etmek istiyor bir insan ama hata işledi, günah işledi, dayanamadı efendim. Allah'ın sevmediği bir şeyi yaptı. Bu sevilmeyen şeye ne deniliyor? İyi olmayan şeye seyyiye, kötü şey. Seyyiye işlediği, kötü bir iş işledi bir insan. Ne yapacak? Küçük veya büyük bir kötü şey işledi. Ne yapacak? Efendimiz hemen onun ilacını, reçetesini söylüyor. Fe etbiha haseneten. Onun arkasına hemen bir iyilik yap. Özel olarak gayrete gel. Aman ben bir kötülük yaptım diye hemen pişmanlık duyup arkasından bir iyi iş yap. Temhuha, bu yaptığın iyi iş öteki kötü işi siler, silsin diye kalk, davran, iyilik yap. Niyetin belli olsun. Yani ben bu işi yaptım ama hata olarak yaptım, pişmanım diye iyi bir şey yap ki efendim Allah-u Teala Hazretleri eski günahını affetsin, silsin. Hadisi böylece tamamlamış olduk. Bir hadis bu. Cennet ehlinin nimetleri, sefaları daimi. Cehennem ehlinin acıları, üzüntüleri daimi. Eğer cehenneme düşmek istemiyorsa bir insanın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e itaat etmesi lazım. Eğer itaat etmiyorsa, hadis yolunda, sünnet-i seniyye-i nebeviye yolunda değilse, Kur'an yolunda değilse demek ki cenneti istemiyor. Allah'ın davetini kabul etmemiş. Allah cennetine çağırdığı halde bu cennete gitmek istemiyor. O zaman ila cehenneme zümera diyoruz ya, Hani kızdığımız zaman ayetin bir parçasını okuyor. Büyüklerinizden duymuşsunuzdur. Ne hali varsa görsün diyoruz. O zaman cehenneme gidecek. Üçüncü hadisi şerife geçiyorum. O da efendim Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek sözlerini de okuyalım. Küllü ehlil cenneti yera mak'adehu minen nari feyekulü levla ennallaha hedani feyekunu lehu şükran. Ve küllü ehlil nari yera mak'adehu minel cennet feyekulüne lev ennallaha hedani feyekunu aleyhi hasreten. Bu da bu bizim bu haftaki cennet ve cehennemle ilgili hadis-i şerifleri anlatırken bir işin başka tarafını aydınlatıyor. Biliyorsunuz daha önce belki sohbetlerimde söyledim, siz de duydunuz. Her insanın hem cennette hem cehennemde yeri ayrılmış. Yani yer bulamama bahis konusu değil. Hem cennette yeri var, mekanı var, burası falancanın yeri. Hem cehennemde mekanı var, burası aynı şahsın cehennemdeki yeri diye. Şimdi insan iyi işler yapar, cennetlik olursa cennetteki yerine gidiyor, cehennemdeki yerine gitmiyor. Efendim kötü iş yaparsa, cehennemlik olursa cehennemdeki yerine gidiyor, cennetteki yerine müminlere efendim veriliyor. Yani orası, oraya kendisi gidememiş oluyor. Şimdi bir de İnsan cennete girdiği zaman ne olacak? Küllü ehli cenneti yera mak'adehu minen nar. Cennete giren herkes cehennemdeki yerini görecek. Bakacak. Allah ona gösterecek. O imkanı sağlayacak. Cehennemdeki oturma yerini, kalma yerini, azap görme yerini orada görecek. Feyekulü levla ennallahu hedani. Yani ah diyecek böyle. Kenarında bir ilave var hadis-i şerifin, doğru olan da o olmasa da mana öyle anlaşılıyor zaten. Efendim, yani Allah bana hidayet etmeseydi, nasip etmeseydi, efendim iyi işler yapmaya imkan vermeseydi, buraya ben girecektim. Vah, bu cehennemdeki yerim ne kadar fenaymış. Oraya düşecektim. Allah lütfeyledi. Hidayetini nasip eyledi de cennete girdim diye. Fiyekünü lehu şükren. Bu onun için şükür olacak. Tabi biliyorsunuz her şey zıddıyla anlaşılır. Aksiyle efendim belirir güzelliği. Yani insan sıhhatli olduğu zaman, efendim hastayı gördüğü zaman sıhhatin kıymetini anlar. Veya hasta yaşayıp birkaç gün, birkaç hafta neyse şifa bulduğu zaman sıhhatin ne kadar güzel olduğunu anlar. Efendim gündüzle gelen geceden sonra ışığın kıymetini anlar. Karnı doyan, açlıktan kurtulan efendim nimetlerin kıymetini bilir. Bunun gibi işte cennete girmiş olan insan da cehennemdeki yerini görünce, o iyi ki buraya girmemişim, Allah beni kurtarmış. Efendim eğer hidayet etmeseydi, cehenneme girseydim ne kadar fena olurdu. İyi ki cennetteyim, çok şükür ya Rabbi diyecek. Bu cehennemdeki yerini görmesi, cennetteki yerinin kıymetini bilmesi bakımından bir nimet olacak tabii ve şükür olacak ona. Bunun karşılığında da yine öbür işin öbür tarafında cehennem ehline de cennete girseydi nereleri onun olacaktı? Oradaki yerleri, oturacağı yerler gösterilecek diyor Peygamber Efendimiz. Efendim, onlar da diyecekler ki, o lev ennallâhe hedâni, efendim, keşke Allah bana hidayet etseydi, ben cennete gitseydim, efendim, orada olacaktım. Vay, ne kadar büyük imkanlar, fırsatlar elimden gitmiş, ne kadar büyük nimetlerden mahrum olmuşum diyecek. Bu da onun için bir nedamet, pişmanlık, efendim iç yanıklığı, bir hasret, bir dağı derun olacak. Evet muhterem kardeşlerim, insanlar işte Allah'ın yolunda gitmedikleri zaman böyle feci işler yapmış oluyorlar. Ateşle oynuyorlar. İstikballerini mahvediyorlar. Ben tabii bu hadis-i şerifleri okuduktan sonra hadis-i şerifler hem o tarafını hem bu tarafını işin gösteriyor. Bunları okuduktan sonra efendim İslam'ın tahmin ediyorum ki ne kadar büyük bir nimet olduğunu bütün kardeşlerim, bütün beni dinleyen kardeşlerim efendim gayet güzel görüyorlar. Hani insana hem dünyanın hem ahiretin saadetini sağladığı için İslam'dan büyük nimet olması. Evet, üzerimizde çok sayılamayacak kadar çok nimetler var. Sıhhat var, afiyet var, akıl var, fikir var, etrafımızdaki konforlar, meyveler, hele hele güzel memleketimizin çeşitli nimetleri, efendim, yiyecekler, içecekler, tatlılar, bizlere mahsus efendim neler neler var. Bu Karadeniz'in güzelliğine de hayran oldum. Allah kardeşlerimize bağışlasın, Müslümanlara bağışlasın. Yemyeşil, şahane diyarlar, efendim, çeşit çeşit meyveler, insanların kendi akıllarıyla buldukları, el emeğiyle yaptıkları güzel tatlılar vesaireler. Evet, bunların hepsi çeşit çeşit Allah'ın nimetleri ama nimetlerin en büyüğü bizim Müslüman olmamız. Bundan büyük bir nimet yok çünkü elhamdülillah cenneti cehennemi biliyoruz. Allah'ın varlığını, birliğini biliyoruz. Dünyadan sonra ahiret hayatı olacağını biliyoruz. Gafil değiliz, cahil değiliz. Böyle ne olduğundan habersiz yaşayıp da ahirete patladık, ölüp gidip de aa bir de ahiret varmış, eyvah bir de burada azap varmış diye efendim azaba uğrayanlar gibi değiliz. Gerçi Allah-u Teala Hazretleri bütün insanlara bu bilgileri göndermiş. Hem de her zaman göndermiş. Hem de hadis-i şeriflerden, ayet-i kerimelerden biliyoruz ki her yere göndermiş. Demek ki rahmetinden, adaletinden, lütfundan, kereminden bütün insanlar aslında bunları bilmiş oluyorlar. Allah bildirmiş, onlara haberci göndermiş oluyor. Ve in min ümmetin illa halâ fîhâ nezir. Hiç kendisine bu işleri ihtar eden bir Allah ehlinin, Allah'ın elçisinin gitmediği hiç bir kavim yok diye bildiriliyor. Ama işte çoğu sapıtmışlar, şaşırmışlar. Yalan yanlış yollarda şu fani hayatın fani lezzetleriyle efendim vakitlerini geçiriyorlar. İslam nimeti bizim için en büyük nimet. Allah'a hamdü senalar olsun ki bizi bu güzel İslam nimetiyle müşerref eyledi, Müslüman eyledi. Bu şahane iman nimetini içimize ihsan eyledi de kendine mümin efendim kullarından eyledi. Allah'a hamdü senalar olsun. Lütfu kereminden dileriz ki ahirette de efendim dünyada da bizlere bahtiyarlıklar ihsan eylesin. Hem bu dünyada hem ahirette aziz eylesin. İki canın saadetine cümlenizi, cümlemizi sevdiklerimizle beraber nail eylesin. Aziz ve sevgili akra dinleyicileri. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.